قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک مجھ کو روکا گیا ہے اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی کل زلل تیزم میں تو اس وقت پھر بہک جاؤں گا اور نہیں رہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میں کھلی دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے وکذب تم بھی تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے ما عندی نہیں ہے میرے پاس وہ بات جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے بیان کرتا ہے وہ حق اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر ہوتی میرے پاس وہ بات جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا میرے اور تمہارے درمیان اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو پہلی آیات میں جو آل ایمان کے ساتھ مناسبت رکھنے والی باتیں تھیں اللہ تعالی نے ان کا ذکر فرمایا مثلا غریب اور کمزور لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کرنا اور ان سے نفرت نہ کرنی بلکہ ان کے ساتھ محبت کرنی اور نگاہ شفقت رکھنی اس بات کا ذکر تھا اور یہ کہ اللہ تعالی نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ ضعفاء اور کمزور طبقے کے لوگ باصلاحیت ہوں اور ایماندار ہوں اور مال و دولت اور جاہ اور اقتدار کے لحاظ سے جو لوگ اعلی مرتبہ رکھتے ہیں دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ ہوں اور اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے پھر ایمانداروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دھکیلنے کے بجائے جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو بشارت سنائیں کہ تم پر سلامتی ہو اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ رکھا ہے اور اس کی رحمت بے پایاں ہے اور اس کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے نادانی اور جہالت کے ساتھ کوئی غلطی ہوگی اور وہ اس سے تائب ہوگا اور اصلاح کرے گا تمہیں معاف کر دوں گا یہ باتیں اس قابل تھی کہ آل ایمان سے خطاب کیا جاتا اب وہ باتیں ہیں جن کا مکذبین اور مجرمین سے خطاب کرنا زیادہ مناسب ہے تاکہ جھٹلانے والے اور مجرمین ان کو بھی تنبیہ ہو اور پھر اللہ تعالی نے شرک کی تردید فرمائی ہے اور مقام توحید کی تعریف فرمائی ہے اور اس کا ضروری ہونا بیان کیا ہے ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے انی نہیتو تحقیق مجھ کو روک دیا گیا ہے نہیں تو مجہول کا صیغہ ہے، مجھے روک دیا گیا ہے اور منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی پرستش کروں اور عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. مجھے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے ان کی عبادت کرنے سے. مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ شرک کی قباحت ہر طریقے سے معلوم ہو کہ اللہ کے سوائے غیر کی پرستش بہت بری بات ہے. ایک تو یہ وجہ تو ہے ہی کہ اللہ تعالی نے اسے منع فرمایا، اور صاف یہ فرمایا ہے کہ جو میرے ساتھ شرک کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اگر شرک ہی لے کر میرے سامنے حاضر ہوا تو اس کو میں معاف نہیں کروں گا. ایک تو اللہ تعالی کی طرف، اور اس کے علاوہ انسان کا ضمیر اگر مردہ نہیں ہوا تو وہ بھی گواہی دیتا، جیسا کہ ففی کل شین لہو آیت تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں نشانی ہے جو اس بات کو بتلاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. سعدی صاحب فرماتے ہیں درختوں کے پتے بھی، لیکن ہوشیار آدمی کی نگاہ میں جو سمجھ والا ہوتا، پتوں کو دیکھ کر کے بھی توحید کی گواہی سمجھتا ہے. تو انسان کا اگر ضمیر بھی مردہ نہیں ہو گیا، بیدار ہے، وہ بھی گواہی دیتا ہے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، شرک بری بات ہے. اور انسان کی عقل اگر سلیم ہے، خراب نہیں ہوئی، تو عقل سلیم بھی گواہی دیتی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سب کہو رحمت اللہ علیہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اور فروعات دین میں جن کے فتوے پر چلتے ہیں، ان کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر پہاڑ کی چوٹی پر آباد ہو، فرض کرو وہاں اس کے پاس کوئی انسان نہیں گیا، نہ کوئی نبی گیا ہے، نہ رسول گیا ہے، نہ کوئی انسان گیا ہے، نہ معلم گیا ہے، نہ کوئی مبلغ وہاں تک پہنچا ہے، اگر اس شخص نے روزے نہیں رکھے، نماز نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، صدقہ خیرات نہیں کیا، زکات نہیں دی، تو اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ احکام جتنے بھی ہیں یہ نبیوں کے توسط سے معلوم ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے. اور اگر اس نے اس جگہ پر شرک کیا ہے تو پکڑا جائے گا، کیوں؟ شرک عقلاً بھی درست نہیں ہے. اللہ نے جب اس کو عقل سلیم دی ہے تو پھر اس نے کفر کیوں کیا، شرک کیوں کیا؟ تو کوئی نبی اور رسول نہ پہنچے پھر بھی اس سے معاخذہ ہوگا، شرک اگر کیا ہے تو پکڑا جائے گا، جہنم میں جائے گا. تو معلوم ہوا کہ عقل سلیم بھی شرک کے خلاف ہے، اور انسان کا ضمیر بھی اگر زندہ ہے تو وہ بھی، فطرت سلیمہ بھی، عقل سلیم بھی، انسان کا وجدان بھی، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ سب روکتے ہیں اس بات سے کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا جائے. نہیں تو میں سب باتیں آ جائیں. وحی الہی، قرآن کریم، انبیاء کی تعلیم، حکماء کے قول، اور اس کے علاوہ قلب سلیم، فطرت سلیمہ اور وجدان سلیم انسان کا، نور شہود، یہ تمام چیزیں گواہی دیتی ہیں، اور یہ تمام باتیں منع کرتی ہیں کہ میں ان چیزوں کی پوجا کروں جن کی تم پوجا کرتے ہو خدا کے سوا. اس لیے مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ قرآن اور وحی الہی تو ہے ہی، باقی چیزیں بھی منع کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں روکتی ہیں انسان کو کہ شرک بری بات ہے، خدا کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرنی چاہیے. آپ کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو. پکارتے ہو کا معنی جن کی تم عبادت کرتے ہو، یا جن کو تم الہ کہتے ہو. یا جن کو تم اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو، اتدونا میں ساری باتیں آ جائیں، اپنی حاجتوں میں ضرورتوں میں جن کو تم پکارتے ہو اور جن کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، مجھے منع کیا گیا کہ میں ان کی پرستش کروں، یہ شرک ہے اور یہ تمام برائیوں سے زیادہ قبیح ہے اور بڑا جرم ہے، مجھے اس سے روکا گیا، تم خبردار ہو جاؤ اس بات سے۔ اور من دون اللہ، اللہ کے سوا یا اللہ کے ورے، اللہ کو بڑا خدا مان کر چھوٹے چھوٹے خدا مان کر ان کی پرستش کی جاتی ہے، اور مشرق ایسا قدیم زمانے سے کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، کہ یہ ہم کو بچائیں گے، وہاں ہماری سفارشی بن جائیں گے، یہ بڑا تو خدا ہی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے دون کے اندر یہ بھی آتا ہے۔ اور کیونکہ سورہ مبارکہ کے اندر جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا تھا، یہ آگے آپ دیکھیں گے، شرک کی تمام قسموں کا رد کیا گیا، شرک کی کوئی قسم نہیں چھوڑی گئی۔ شرک قول میں ہوتا ہے، اعتقاد میں ہوتا ہے، شرک عمل میں ہوتا ہے، عملی شرک کی آگے صورتیں آئیں گی، لوگ کس طریقے سے نظر و نیاز غیر اللہ کو دے کر اور شرک کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور خدا کی صفات میں کس طریقے سے شریک بنایا جاتا ہے۔ صفات مختصہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات میں غیروں کو کس طریقے سے لوگ شریک بناتے ہیں، یہ شرک کی تمام اقسام اس سورہ مبارکہ کے اندر آئیں گی، اس کا رد آئے گا۔ توحید کے تمام اصول اور شرک کی تمام شکلوں کو اس سورت میں بیان کیا گیا، یہ ہم سورت ہے سورہ نام۔ اور میں نے عرض کیا تھا، سابی ملتوں والے بھی اس کے مخاطب ہیں، جیسا اس سے پہلی سورتوں کے مخاطب عرب کے لوگ تھے اور حنیفی لوگ تھے، یہود نصارہ مشرکین عرب اسماعیلی نسل، اس سورت کے مخاطب تمام سابی قومیں، ہندو، چینی، رومی، یونانی، اور یہ تمام بدھ وغیرہ، یہ تمام اس کے مخاطب ہیں، اس کا روح سخن سابی قوموں کی طرف ہے، وہ بھی مشرک ہیں اسی طرح جیسا یہود نصارہ اور مشرکین عرب شرک میں مبتلا تھے۔ تو فرمایا، مجھ کو منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی، میں جن کو تم پکارتے ہو، پرستش کرتے ہو، الہ کہتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، اپنی حاجتوں میں ان کو پکارتے ہو، دعائی دیتے ہو، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی پرستش کروں۔ قل، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ، لا تبعوا ہواکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ شرک یہ خواہشات نفسانیہ پر مبنی ہوتا، اشرکیہ تمام رسومات جتنے بھی ہیں خواہشات نفسانیہ کی پیداوار ہیں، جتنی بھی بدعت کی بھی ایسے ہی ہے، نفسانی خواہشات کی پیداوار ہے، سمجھے نہیں؟ تو یہ میں تمہاری خواہشات کی، تمہاری ان مشرکانہ رسوم کو میں بھی کرنے لگ جاؤں، والعیاذ باللہ، جو خواہش نفس پر مبنی ہے۔ افرایت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے خواہش کو معبود بنا لی، خواہش جس کو کہتی ہے اسی کو معبود سمجھتا، کوئی مسیح کو بنا لیا، کوئی پتھر کو بنا لیا، کسی قبر والے کو بنا لیا، کسی نبی کو بنا لیا، جن فرشتے بھوت پریت کو بنا لیا، جدھر خواہش نے کہا اسی کو معبود بنا لیا۔ تو شرک کا مبنا خواہشات نفسانیہ پر ہے، اور توحید کا مبنا فطرت سلیمہ، عقل سلیم اور وحی الہی پر ہے، یاد رکھنا۔ تمام شرک اور بدعت کی رسومات یہ خواہشات نفسانیہ پر مبنی ہیں، اس لیے فرمایا، آپ کہہ دیجئے لا تبعوا ہواکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، کیوں؟ قد زللت، میں تو بہک جاؤں گا، زللت تو گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت، اگر میں بھی تمہاری ان خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاؤں، تمہاری ان مشرکانہ بدعات پر میں بھی عمل پیرا ہونے لگ جاؤں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا من المهتدین, میں تو ہدایت والوں میں نہیں رہوں گا. پھر ہدایت کا بیج کہاں ہوگا؟ اگر ایک خدا کا نبی ہے معصوم بھی اگر وہ ان مشرکانہ رسومات اور بدعات پر ہی عمل پیرا ہو جائے جیسا کہ مشرک اور یہ لوگ عمل پیرا ہیں, تو پھر ہدایت کے اندر اور گمراہی کے اندر فرق کیا رہا؟ تم ہم تو ہدایت کے راستے پر ہیں کہ جو وحی الہی پر مبنی ہے اور وہ خدا کی تعلیم پر اور فطرت سلیمہ پر مبنی ہے, عقل سلیم اس کی گواہی دے. میں تو اس پر عمل پیرا ہوں, یہ بھی بتلا دیا گیا. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے انی علی بینۃ, تحقیق میں کھلی دلیل پر ہوں. بینہ بینات جمع بینات آتی ہے, کہ میں کھلی دلیل پر ہوں. اس مقام میں کھلی دلیل سے مراد قرآن کریم ہے, یاد رکھ. یہ آگے آ رہا ہے کرینہ کذب تم بہی, یہ بہی کی ضمیر بتلا رہی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. بینہ کھلی واضح دلیل. کیوں؟ ھذا بصائر للناس, قرآن تو ایسی چیز ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بصیرت پیدا کرتا. جو قرآن پڑھتا ہے, سنتا ہے, ایمان لاتا ہے, عمل کرتا ہے, اس کا دل روشن ہوتا ہے, تاریکیاں دور ہوتی ہیں, اور اس کے اندر اخلاص اور ایمان اور اخلاق حسنہ قائم ہوتے ہیں اس کے دل میں, اور تاریکیاں ساری چھٹ جاتی ہیں. جیسا کہ اللہ کا فرمان بھی ہے کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, قرآن ہم نے آپ پر کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو تمام اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. کفر شرک گناہ معاصی بدعت شرک تمام اندھیرے ہیں, اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. ایمان اسلام نیکی اخلاص توحید یہ روشنی ہے, اس طرف لائیں. تو بینہ سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے. میں تو واضح دلیل پر ہوں, اور ویسے بینہ معجزے پر بھی بولا جاتا, عام دلیل پر بھی بولا. ان فی ذلک لآیات, اس بات میں واضح واضح دلائل ہیں. الدلیل پر بھی, اور اللہ نے فرمایا ہر نبی کو ہم نے کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے. اب پہلے گزر چکا ہے کہ یہ کیوں نشانی نہیں لاتا, یہ لولا نزل علیہ آیت, یہ آیت, یہ اسی طریقے سے یہ بینہ. اور بینہ کا لفظ قرآن میں دلیل پر, معجزے پر اور ہدایت پر یہ اطلاق کیا گیا ہے, اور قرآن پر اطلاق کیا گیا ہے. بینہ کا لفظ قرآن میں رسول پر بھی اطلاق کیا گیا. بینہ بول کر اللہ کا نبی مراد لیا گیا, اور یہ بات بھی برحق ہے اس واسطے کہ جو کچھ قرآن کریم میں وحی الہی میں نازل ہوا ہے, نبی اس تعلیم کا مجموعہ ہے, مجسم ہوتا ہے, وہ بینہ ہوتی ہے. سورہ بینہ میں بینہ سے مراد حضور کی ذات مبارکہ, ایک نمونہ ہے, اور قرآن کی تعلیم کا مجموعہ ہے, مجسمہ ہے. علم دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو, اور عمل دیکھنا ہو تو نبی کی ذات میں دیکھو, یہ مطلب. لیکن اس مقام میں بینہ سے مراد قرآن ہے. ویسے بینات کا اطلاق کھلے اصولوں پر بھی ہوتا ہے, واضح اصول. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے بین, اور ایک چیز ہوتی ہے غامض. جو غامض ہوتی ہے اس کی تعلیم نبی دیتے ہیں, اور جو کھلی بات ہوتی ہے اس کو ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. چنانچہ توحید اور صبر شکر اور یہ باتیں جتنی بھی ہیں یہ بینات میں داخل ہیں, اس کو ہر آدمی آسانی سے سمجھتا ہے. لیکن تعظیم شاعر اللہ یہ نبی کے سکھلانے سے معلوم ہوگا. اللہ کے شاعر کی تعظیم جب نبی بتلائے گا اس کے مطابق ہوگا. یہ ہے باریک بات. تو وہ باتیں بینات میں داخل ہیں, لیکن اس مقام میں بینہ سے مراد ہے قرآن کریم. آپ کہہ دیجئے میں واضح اور کھلی شہادت اور کھلی دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے, وَكَذَّبْتُمْ بِهِ, تم نے اس کو جھٹلا دیا. تم قرآن کو خدا کی کتاب نہیں مانتے, کہتے ہیں افترا علی اللہ, خدا پر جھوٹ بولتا ہے. کبھی کہتا ہے کسی سے سیکھ کر کے آ گیا ہے, کبھی اجمیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں مانزل اللہ علی بشر من شے, اللہ نے انسانوں پر کوئی وحی نہیں نازل کی, یہ جھوٹ بولتے ہیں الیاذ باللہ. فرمایا ما عندی میں نہیں ہے میرے پاس وہ بات جس کو تم جلدی مانگتے ہو. تم کہتے ہو کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے, عذاب لیا. میں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ عذاب کا لانا, گرفت کرنی, پکڑ کرنی, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. کیوں؟ ان الحکم الا للہ, تمام حکم اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. سزا دے مجرم کو, مہلت دے جب تک چاہے دے, جب گرفت کرے, جس قسم کی پکڑ کرے, جس زمان اور مکان میں گرفت کرے, سب اس کے اختیار میں, میرے اختیار میں نہیں ہے. اور یقص الحق کا وہ بیان کرتا ہے, قصہ یقص و بیان کرنا, ان ھذا القرآن لہو القصص المبین, یہ واضح بیان ہے قرآن, بیان کرتا ہے حق, اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے, جب چاہے گا فیصلہ کرے گا, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون بھی, اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کو تم جلدی مانگتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. میرے پاس ہوتی میرے اختیار میں ہوتی. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اشکال ایک پیدا کرتے ہیں, یہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے, انکار کر دیا کہ میرے پاس وہ بات نہیں ہے جس کو تم طلب کرتے ہو, حالانکہ صحیح حدیث میں آتا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ حضرت یہ فرمائیں کہ احد کی لڑائی کے دن جتنی تکلیف آپ پر آئی تھی ایسی کبھی اور بھی زندگی میں آئی آپ؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ ہاں اس سے بھی زیادہ تکلیف, سب سے زیادہ مشکل دن میرے لیے وہ عقبہ والا دن تھا جب میں مکے سے طائف گیا تھا اور وہاں پر ابن عبد یالیل ابن کلال جو وہاں کا سردار ہے اور وہاں اور جو سردار ہیں ان کے سامنے جب میں نے اللہ کا پیغام رکھا تھا تو انہوں نے میری مرضی کے مطابق جواب نہ دیا, اس کا الٹا جواب دیا, اور الٹا جواب ایسا دیا کہ بجائے ماننے کے انکار کیا اور اللہ کے نبی کی توہین کی اور شہر کے لفنگوں کو پیچھے لگا دیا. انہوں نے سنگ باری شروع کر دی اللہ کے نبی پر, پتھر مارتے تھے اور گالیاں دیتے تھے یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک زخمی ہو گیا, سب سر زخمی ہو گیا, جسم زخمی ہو گیا, یہاں تک کہ جوتے تک خون اتر گیا اور آپ ایک نیم بے ہوشی کی حالت میں چل رہے تھے. فرمایا یہاں تک کہ قرن سالب کے مقام میں پہنچا میں تو وہاں رک گیا. وہاں پر آج مسجد بنی ہوئی ہے قرن سالب کے مقام میں جہاں حضور چل کر وہاں بیٹھ گئے تھے اور آپ پر غنودگی تاری ہو گئی تھی, ایسی بدسلوکی کی تھی. تو جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے بھیجا آپ کے پاس اور آپ کا قوم کو پیغام دینا اور ان کا جواب دینا, اللہ کو معلوم ہے, اللہ نے سن لیا ہے. یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے جو پہاڑوں پر مسلط ہے. یہ چنانچہ اس فرشتے نے سلام کیا اور اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کا جواب, آپ کی بات کا جواب جو قوم نے دیا وہ اللہ نے سن لیا ہے, اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہیں مجھے حکم دیں کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو اوپر سے ملا دوں تاکہ یہ مکے اور طائف والے ساری ہلاک ہو جائیں بیچ میں. اخشبین، یہ مکے کے اطراف میں جتنے پہاڑ ہیں ان سب کو میں ملا دوں، آپس میں ٹکرا دوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا. کیوں؟ مجھے امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی اولاد میں سے ایسے لوگ نکالے کہ لا یشرکوا باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہوں. میں اس بدسلوکی پر بھی نرمی کرتا ہوں، اس امید پر کہ ان کی اللہ تعالیٰ اولادوں میں سے ایسے لوگوں کو نکال دے گا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے ہوں گے اور خدا کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہوں گے. تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تو، اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا، اور یہاں یہ ہے کہ میرے اختیار میں نہیں. فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یہاں کافروں کے طلب کرنے پر آپ نے جواب دیا، تم جو طلب کرتے ہو عذاب لیا، قیامت کیوں نہیں آتی، پتھر برسا دے ہمارے اوپر، فلاں کر دے، فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اور وہاں جو بات ہے وہ اللہ تعالی نے فرشتہ بھیج کر کے ایک بات سامنے رکھی ہے، فرشتے کو بھیج کر کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے ان کو ہلاک کر دیا جائے، تو آپ نے اس کو اختیار نہ کیا. ہلاکت کی بات اللہ مہدی قومی فنم لا یعلمون فرمایا، اور اس امید پر کہ آگے لوگ انہی میں سے مومن ہوں گے. چنانچہ غزوہ فتح مکہ کے بعد حنین کی لڑائی، اور حنین کی لڑائی کے بعد طائف والوں کے ساتھ جنگ بھی ہوئی، طائف کا قلعہ فتح نہ ہوا، مہینہ بھر محاصرہ رہا، کچھ نہ ہوا، حضور واپس چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے طائف والوں کے دل میں خود بخود ہی یہ بات ڈال دی، لڑنا بڑھنا اچھا نہیں ہے، وہاں سے ڈپولیٹیشن لے کر کے مدینے پہنچے اور وہاں ایمان اور اسلام کا اقرار کیا اور مطیع بن گئے سارے طائف والے، خود بخود جنگ سے نہیں ہوا، خود بخود جا کر وفد وہاں انہوں نے اقرار کیا اور اسلام کو قبول کر لیا. تو یہ ہے کافروں کے مانگنے پر فرمایا میرا اختیار نہیں ہے، اور جہاں خدا نے اختیار دیا تو وہاں نرمی اختیار کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت عالم تھے، اگر چاہتے تو غصے کی وجہ سے کہہ دیتے کہ ہاں پہاڑ ان پر ملا دیے جائیں یہ ہلاک، لیکن نہیں، آپ نے نرمی کی اس مقام میں. تو وہ تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر جو بات کی تھی اس کے جواب میں حضور نے یہ فرمایا. یہ بات اور ہے، وہ بات اور ہے. فرمایا اگر میرے پاس ہوتی وہ بات جس کو تم جلدی چاہتے ہو تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا میرے اور تمہارے درمیان. تم تو چاہتے ہو عذاب آ جائے، ہدایت واضح ہو چکی ہے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کر دیتا فیصلہ، لیکن یہ بات میرے اختیار میں نہیں، کیونکہ مجرم کو مہلت دینا یا ہلاک کرنا یہ اللہ مالک کے اختیار میں ہے. اور وہ چاہے مجرم کو مہلت دے سکتا ہے، چاہے گرفت کرے کر سکتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے. اور سمجھ لو کیا، واللہ اعلم بالظالمین، یہ نہ سمجھو کہ ظلم کرنے والے ہمیشہ ہی بچے رہیں گے، شرک کرنے والے ہمیشہ ہی خوشحال رہیں گے، نہیں، اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں. ایک وقت آئے گا سب کی گرفت ہوگی، پکڑے جائیں گے، سزائیں ملیں گی، اور ابدی لعنت میں گرفتار ہوں گے تمام ظلم کرنے والے، جن میں شرک اور کفر کرنے والے سر فہرست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. اور باقی معاصی اور حقوق العباد کو تلف کرنے والے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں، فرائض کو ضائع کرنے والے وہ بھی اللہ کی نگاہ، تمام معاصی والے اللہ ہر ایک کے ساتھ اس کے اعتقاد اور عمل کے مطابق ہی سلوک فرمائے گا. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وعنده مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، نہیں جانتا ان کو اس کے سوا کوئی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں اور دریا میں، اور جو چیز جو گرتا ہے پتا وہ جانتا ہے اس کو، اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر چیز اور خوش چیز ایسی ہے کہ وہ کتاب مبین کے اندر بھی درج ہے، اور وہ وہی ذات ہے جو وفات دیتا ہے تم کو رات کے وقت، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو دن کے وقت، پھر اٹھائے گا تم کو اس کے اندر، اٹھاتا ہے تم کو اس کے اندر تاکہ پورا کیا جائے وہ مقرر کیا ہوا وقت. ثم الیہ، پھر اسی کی طرف ہے تمہارا لوٹ کر جانا، پھر وہ بتلا دے گا تم کو وہ کام جو تم کیا کرتے تھے. پہلی آیات میں اللہ تعالی نے شرک کی تردید فرمائی اور غیر اللہ کی پرستش سے ممانعت کے حکم کا ذکر کیا. اللہ کے سوائے غیر کی عبادت کرنا یہ خواہشات نفسانیہ پر مبنی ہے یہ چیز، اور جرم ہے، گناہ ہے. یہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، وحی الہی تمام چیزوں کے خلاف ہے. اسی لیے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے مجھ کو منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا. ممانعت اللہ کے حکم سے کی گئی ہے، اور یہ باقی چیزیں بھی اس سے روکتی ہیں اور منع کرتی ہیں، کیونکہ یہ غیر اللہ کی پرستش فطرت کے خلاف ہے. عقل سلیم بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، مشاہدہ، تجربہ، بصیرت تمام چیزوں کے خلاف ہے. تو پھر اللہ تعالی نے مشرکین جو عذاب الہی کو یا نشانیوں کو طلب کرتے تھے اس کے بارے میں فرمایا، یاد رکھو میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے قبضے میں ہے، اور قدرت تاما کا مالک اللہ ہے، اور میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ مخلوق میں سے کسی کے اختیار میں ہے کس کو سزا دینی ہے اور کس وقت دینی ہے، یا نشانی کب ظاہر کرنی مصلحت کے مطابق ہے یا اس کو ظاہر نہیں کرنا. ان سب کا اختیار اللہ تعالی کے پاس ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو قدرت تامہ کا مالک اللہ ہے. یہ پہلے قدرت تامہ کا ذکر ہوا، پھر ساتھ علم کا بھی ذکر ہو گیا، وہو عالم بالظالمین، ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو علم تام بھی اللہ تعالی کے پاس ہے. یہ صفات مختصہ میں سے ہیں، قدرت تامہ اور علم محیط. چنانچہ یہاں پر علم محیط کی بات کا ذکر فرمایا، جو اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، جو بات صفات مختصہ میں. قدرت تامہ کا مالک بھی وہی ہے، کوئی اس کے سوا قادر مطلق نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی علیم کل بھی نہیں ہے. قدرت تامہ کا مالک بھی وہی ہے، اور انہی صفات کے اندر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کے سوائے غیر کے لیے قدرت تامہ ثابت کی تو مشرک بن گیا. اللہ کے سوائے غیر کے لیے علم محیط ثابت کیا تو مشرک بن گیا. یہ صفات مختصہ ہے. اور یہ جو علم محیط ہے, محیط کا معنی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا, یعنی ذرے ذرے کا علم, یہ خدا کی ذات کے ساتھ مختص ہے. مخلوق میں اللہ تعالیٰ میاں علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ علم دیتا ہے, مگر ان کا علم علم محیط نہیں ہوتا, نہ وہ علیم کل ہوتے ہیں. شریعت کا اللہ تعالیٰ مکمل علم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرماتا ہے. شریعت اور دین کے بارے میں ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا نبی نہیں جانتا تھا. مکمل علم شریعت کا اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور تکوینی چیزیں شریعت کے علاوہ باقی چیزیں بہت سے جزیات پر اللہ تعالیٰ مطلع فرماتا ہے, لیکن وہ جزیات ہی ہوتی ہیں, ذرے ذرے کا علم نہیں ہوتا. کہ ہر چیز کا جاننا, کیونکہ یہ تو اس ذات کے ساتھ خاص ہے جو خالق ہے, جو رب ہے, اور جو قدرت تامہ کا مالک ہے, اور جو علیم کل ہے, یہ اس کے ساتھ خاص ہے. وجہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا جو خالق ہے تو تمام چیزوں کی علت, وہ علت جو ہوتی ہے اس کا علم اس کے اثرات کے علم پر محیط ہوتا. تو کاز کا علم جس کو ہے, وہ فیکٹ کا علم بھی اس کو مکمل طور پر حاصل ہوتا, کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتا. یہ کہ ہر ہر ذرے اور ہر ہر درجے کا جو علم ہے وہ اسی کو حاصل ہے جو علت العلل ہے. تمام کائنات کا, مخلوق کا سلسلہ جہاں پر منتہی ہو جاتا ہے تو وہ ہے خدا تعالی کی ذات. تو لہذا ہر ذرے ذرے کا علم اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے, کسی اور کے پاس یہ علم نہیں ہے. یہ صفات مختصہ میں سے ہے, خدا کی خاص مخصوص صفات, علیم کل ہونا, ذرے ذرے کا جاننا. اسی میں آ کر لوگوں کو یہ اشتباہ واقعہ ہوتا ہے. کسی اللہ کے نبی سے کوئی بات دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ وہ علیم کل ہی ہیں, یہ ہر چیز جانتے ہیں. کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ سے کوئی کرامت دیکھ لی تو سمجھ لیا یہ ان کا ذاتی فعل ہے, بس یہ قدرت تامہ کے مالک ہو گئے, اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عیسائی بھی اسی طرح شرک میں مبتلا ہوئے ہیں, مشرکین بھی. یہ کرامات کو اولیاء اللہ کا اور معجزات کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذاتی فعل سمجھ لیا, اور قدرت تامہ کا مالک بنا لیا ان کو, لہذا مشرک ہو گئے, کافر بن گئے. تو یہ چیز تو اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے. اور یہ جو علیم کل ہے, واللہ بکل شیءٍ علیم, قرآن میں جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں, ہر چیز کو جاننے والا خدا ہے. جیسا کہ واللہ علی کل شیءٍ شہید, ہر چیز پر نگران محافظ, ہر چیز پر حاضر ناظر, یہ صرف خدا کی ذات ہے, مخلوق میں کوئی نہیں ہے. ایسا ہی کہ جگہ جگہ هو القادر, یا واللہ علی کل شیءٍ قدیر, ہر چیز پر قدرت تامہ کا اختیار اسی کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں. جو چاہے سو کرے, یہ بات کسی کے پاس نہیں ہے سوائے خدا تعالی. جس کو چاہے دے دے, جس سے چاہے روک دے, جس کو چاہے جس درجے پر ظاہر کر دے, یہ سب قدرت تامہ کا جو مالک ہے اس کے اختیار میں ہے. اور جزیات سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں, اور پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو, اور خاص طور پر سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو عالم الغیب کہتے ہیں. یہ غلط بات ہے. یہ جو علیم کل ہے یہی دوسرے معنی میں اسی کو کہتے ہیں عالم الغیب، غیب کو جاننے والا. یہ لفظ جو ہے اس سے کبھی کبھی اشتباہ بھی واقعہ ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ کبھی عالم الغیب مطلقاً کلی علم پر بولا جاتا ہے اور کبھی عالم الغیب اضافی طور پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ علم غیب کا اطلاق خدا تعالی کی ذات پر اضافی طور پر بھی ہوا ہے. عالم الغیب و شہادہ، وہ عالم الغیب بھی ہے اور شہادت بھی ہے، یعنی جو چیزیں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں، ان کو بھی وہ جانتا ہے اور جو چیز غائب ہیں ان کو بھی جانتا ہے. تو یہ شہادت جو ہے یہ مخلوق کی نسبت سے ہے اس کا اطلاق، یعنی جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہیں یا مخلوق کے علم میں ہیں یا ان کے مشاہدے میں ہیں یا جو چیزیں محسوسات کے قبیلے سے ہیں ان کو بھی خدا جانتا ہے، اور جو غیر محسوسات کے قبیلے سے ہیں اور جو مخلوق کے سامنے ظاہر نہیں ہیں بالکل. تو اس لحاظ سے ورنہ حقیقتاً یعنی غیب کا اطلاق تو اللہ تعالی پر درست نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تیرے رب سے غائب نہیں ہے. تو یہ عالم الغیب و شہادہ کا جو اطلاق ہے یہ اضافی طور پر کیا گیا ہے مخلوق کی نسبت سے، جو چیزیں مخلوق اور کائنات کی نسبت سے غائب ہیں اور جو حاضر ہیں سب کو وہ جانتا. حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ علم غیب، غیب کہا جائے گا اس چیز کو کہ جو ظاہر نہیں ہوئی، اب تک کائنات میں ظاہر نہیں ہوئی جو چیز اس کو غیب کہا جائے گا، یا جو چیز ظاہر ہوئی ہے لیکن اللہ تعالی نے کسی کو اس پر مطلع نہیں ہونے دیا وہ غیب ہوگا. اور اس کو جاننا خدا تعالی کا خاصہ ہے، جیسا کہ قرآن میں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کائنات میں غیب خدا کے سوا کون جانتا ہے. تو یہ اس کو عالم الغیب بھی کہتے ہیں، علم غیب بھی کہتے ہیں. پہلی سورت میں گزرا ہے انا کانتا علام الغیوب، سب غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے، مسیح علیہ السلام کے بیان میں قیامت کے دن جب گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، انا کانتا علام الغیوب. اور اسی کو علم کل اور علم محیط بھی کہتے ہیں، واللہ بکل شیء محیط، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا، قدرت تامہ کے ساتھ بھی اور علم محیط کے ساتھ بھی، وہ خدا ہی ہے. تو لہذا یہاں پر اللہ نے فرمایا جیسا کہ قدرت تامہ خدا کے ساتھ خاص ہے، اسی طریقے سے محیط علم بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، علم محیط بھی. چنانچہ اس کی تعبیر اس طرح فرمائی ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب. مفاتح اگر مفتاح کی جمع ہو، جیسا کہ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یہی کیا کنجیاں غیب کی، کنجی جو ہوتی ہے تالے کو کھولنے کا آلہ ہوتا ہے، جس کے پاس چابی نہیں ہوتی تو وہ اندر کی بات پر قابو نہیں پا سکتا. مکان فرض کرو بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، تو بغیر اس کے کس طریقے سے آدمی قابو پا سکتا ہے، اندر کے حالات کو کس طرح دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے؟ تو یہ چابی پر موقوف ہے.